jednym wielkim, twardym dyskiem stwórcy, a religijny więc nie obraz oburczy. Limit litości się kurczy, kiedy wiesz, poznajesz prawdę. Kilka godzin temu smutne, teraz zabawne, jawne naruszenie dobrego imienia. Nie wychodzę z cienia, coraz trudniej mnie namierzysz się i się mi dojebać. Patrz, się udało się przeżyć, trzeba wysoko mierzyć. Nie ma nic do stracenia, gwarantuję, że będziecie miejsce zamieszkane zmieniać. Wsiądę wam na psychę jak najgorszy wyrzut sumienia, powracający koszmar jak wizja lokalna. Dla ciebie rzecz banalna, to grać w czyimś życie. Zaleziono na śmietnisko dwóch okał z jelita. Wycie szczury jedzą ścierwa, w byciu szurem mam wielkie obycie. Teraz ja planuję skrycie, obrzajone adresy. Będę działał szybko, bo się wtedy ponoć diabeł grzeczny. Najważniejsza jest precyzja, podczas zadawania ciosu trzeba odnieść wargę, by nie dopuścić się do głosu. Znalazłem się na dnie, ale mam na to sposób. Nie pozwolę sobie więcej na miligram chaosu. Surowa kara, jak ryba w restauracji mocu. Nie odczekuj rozgłosu, obejdzie się bez rewelacji. Czas mojej supremacji, agresywnych akcji. Gość nie do powiedzeń, budzi atak palpitacji. Co może nie mam racji, inny punkt widzenia. Rzeczywistość jest jedna, a faktów się nie zmienia. Co mi siedzi w głowie, na to odpowiedzi nie ma. Ale gdy mam w łapie nóż, to już jest bez starzenia. To cię tak wpienia, to cię tak wkurwia. Powiedz mi stary, czy uważałeś mnie za durnia? Je człowieku chwila, to ja mam ciebie za debila. Kilka celnych ciosów, grdykę, potem tylko chill out. Zima mnie na czarnej liście, w tych wyglu liście. Kolejny rok, zajebiście. Następny krok, coraz bardziej ostre komentarze. Już o niczym nie marzę, po prostu ciągle obserwuję. Złośliwie komentuję, słowem szuję i oceniam. Ten track jest dla was chuje, więc się do przemyślenia. Wiesz, dużo się zmienia, lecz jest sposób kodowania. Za mała twoja pania, tak i ze mnie kawał drania. Kupoda ci przesłania, tony w dezrek ty przesłania. Inaczej meseczu, to tak w kwestii upraszczania. Nie kończyłem koledżu, a to ty posłowni grania. Taka bestia trwa na słowo toku, kupi rozmówcę. Znam dobrze te techniki, tak proste, tak puste. To może tak nie jest, jebani wolno myśliciele. Na złość mam je, puszczacie w chacie, Witcha wiedziele. Zwykłe bonne cwele, a nie wyzwolone mózgi. Na rej lecą bluzgi, bo szkoda argumentów. Otwarte okno forum i słownik trzyma w ręku. Stawca hardkorów i innych niezależnych dźwięków. Arbiter opinii zamknięty w swoim piekiełku. Po co nie lubisz ludzi, nie wychodzisz na ulicę? Może po prostu się boisz mocnych ciosów pod elicę. Wprost do ucha krzyczę, wbija w to, że nie jesteś kibicem tego, co robię. Wiesz co stary, dam ci odpowiedź. Mądrzejszy jest ponadto kiedyś, pewnie się dowiesz. Wyjebało bęben, bo zjadłeś wszystkie rozumy. Łaskawy nie będę, okrutny jak pandemia dżumy. Dobrze ci radzę, już lepiej nie przeciągaj struny. Bo ta ma tendencję, pęknie i zrani się w ręce. Wrogów wokół mnie jest naprawdę coraz więcej. Instynkt przetrwania, ciało leży w łazience. Pod siedem na kawałki pakuj, do walków prędzej.